Lombos, árnyos erdő mélyén összegyűlt a sok madár, és csevegve várták egyre, mikor jön a mátkokár. Nem sokára édes dallal a nagy bükkfasú darál, megjelent a főlegény úr arany hangú csalodány. Néma csend lett hirtelen, mert felhangzott a mászinduló. Vidám kedvel odalibben szép menyasszony kis Rigó. Sármány is csiszta két vásznak ült melléjük komolyan. Tisztelendő fácán káplán el is kezdte hangosan. Vége már az esketésnek, kezdődhet a lakoma. Meglátjuk most, mit is főzött szakácsunk verép koma. Ába vitte a menyasszonyt első táncba gangosan, folyt a peskő, szólt az ének csillagfénynél hangosan. Bibi-cvicer akánya meg henceget, hogy mit csinál, Patoly néne új fészkébe kísérte az ifjú pár. Fecske csukta be a zsalut figyelmesen, csendesen, a kis Rigó a párjával összebújt szerelmesen. Az a mentek a vendége és csendett a fák között, az ifjú pár álma fölött az egész erdő örködött.